Andrzej Wolf, kiedy chciał jej sprawić przyjemność, zaprosił do jej pokoju pana Zbyszka Wodeckiego i rzeczywiście jest też ten film nagrany. Dzień dobry pani Irena, no jak się cieszę, że panią poznałem. Proszę bardzo, kwiatuszki, tak, oczywiście, żeby tradycji stało się zadość. Dla pana się należy. Kiedy pan Zbyszek Wodecki gra dla Ireny Sendlerowej w jej pokoiku na Sapieżyńskiej właśnie u Bonifratrów. Ja uwielbiam skrzypce, bo mój dziadek grał pięknie na skrzypcach. Aha. Uwielbiała pasjami serial M jak miłość. Nie można było zadzwonić w godzinach, kiedy trwał, bo odbierała wtedy, ale była wściekła i w ogóle nie można było wtedy prowadzić konwersacji. Tylko tutaj wpiszę dobrze i... A co wpisujesz? Irena Sendlerowa, Żoder uśmiechu, żeby mi jakieś zdjęcie wyskoczyło może. Chwileczkę. A dlaczego wpisujesz to hasło? Irena Sendlerowa, Order Uśmiechu. Bo tam było bardzo dużo fotoreporterów. Myślę, że ci reporterzy też się szykowali na taką ewentualność Nagrody Nobla, żeby mieć po prostu materiały. No tutaj jest, ja wpisałam. Irena Sendlerowa, Order Uśmiechu. I bardzo dużo tekstów różnych się pojawia. Jest nawet dobrze, to filmik. Ja to jest z panoramy może? 15-letni Szymon był pierwszym, który zabiegał o nadanie Irenie Sendlerowej Orderu Uśmiechu. Całym swoim życiem pokazała, że warto czynić dobro, że dobro zawsze zwycięży zło. Przez całe swoje życie nie robiła nic na pokaz. Ci młodzi ludzie mówią o Irenie Sendlerowej, bohaterka. To byśmy się musieli cofnąć 11 lat. Pani Irena tutaj mi daje sygnał, że troszkę jej duszno, więc to, żeby było, żebyśmy się rozsunęli, bo tam jest naprawdę gorąco. Sala jest mała, a zagęszczenie jest duże. 2007 rok. Wręczenie Irenie Sendlerowej Orderu Uśmiechu. Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy dekorować wielką postać, wielką dla nas wszystkich. To było rok z kawałkiem przed jej śmiercią, a 97 lat. Kilka miesięcy wcześniej napisałem list do kapituły Orderu Uśmiechu. Taki wniosek, żeby Irena Sendlerowa otrzymała ten Order Uśmiechu. Dlaczego? Ja wtedy byłem uczniem gimnazjum w trzeciej klasie i jakoś tak zacząłem się interesować Holokaustem. Szukałem na pewno jakiegoś bohatera dla siebie. Było na pewno wtedy naturalne. Ja bardzo proszę jeszcze tutaj Szymona Płóciennika z Zielonej Góry. Ja zapamiętałem tę uroczystość jako bardzo taką pogodną, bardzo radosną, kolorową. Czuję się ogromnie zaszczycony, mogąc przemawiać do pani w tak podniosłym i radosnym dniu jak dzisiejszy. Dniu, który jest momentem triumfu miłości nad nienawiścią, dobra nad złem. Mnóstwo fotoreporterów, bardziej... Kwiatów tak. Też mnóstwo. To, co ja zapamiętałem, to, że przez cały czas była autentycznie, promiennie uśmiechnięta. Dzień dobry. Bardzo miło panią poznać. Spotkanie z panią zawsze było dla mnie wielkim marzeniem. No właśnie, i cieszy się. Bardzo się cieszę, że mogę panią zobaczyć. Ty się zgłosił. Nominowałem panią do Orderu Uśmiechu. Dziękuję bardzo. Ja się właśnie trochę bałem tego spotkania, bo nie wiedziałem, jaka będzie. To, co zapamiętałem, dwie rzeczy właśnie, ten uśmiech. I też zapamiętałem, że bardzo ładnie pachniała. I zapamiętałem rzeczywiście, że miała taki bardzo ładny, kwiatowy zapach. No my się poznaliśmy na ceremonii wręczenia Orderu Uśmiechu, tylko że ja nie zarejestrowałem, tak, że tam była Kasia. My się znamy z Zielonej Góry generalnie, ale kto nas połączył? No, łączy nas ta osoba, która łączy wszystkich dobrych ludzi, czyli Irena Sendlerowa oczywiście. Moja historia się wiąże z ostatnią moją rozmową telefoniczną z Ireną Sendlerową. Ostatnią już. Bo spotykałyśmy się często u Bonifratrów, ale powiedziała, pamiętaj, jak urodzisz dziewczynkę, to ma być Irenka. No i moja Irena w tym roku kończy 9 lat. Szczęśliwie. No i tak powstała jedna z ważniejszych przyjaźni w moim życiu. Ile lat to trwało? 11? Dla mnie jest niesamowite to, jak bardzo ta historia Ireny Sendlerowej rzeczywiście się rozwinęła. To też nie było tak, że każdy miał dostęp do Ireny Sendlerowej, prawda? No bo mieszkała w domu opieki. To wynikało też przede wszystkim z tego, że miała takie zdrowie, że nie mogła też wychodzić jak taki zwykły, normalny człowiek. Nie, w ogóle nie wychodziła. Tak, tak. Była w pokoju cały czas. Więc nie? Wszyscy, którzy się pod koniec spotkali z Ireną Sendlerową, no to się spotkali tam u niej w domu opieki ojców Bonifratrów. Czy prędzej, czy później musieli się gdzieś spotkać, musieli gdzieś na siebie wpaść. Ona wiedziała o tym, że ma powstać pierwsza w Polsce szkoła jej imienia. Zajęło nam to 4 lata, żeby uzyskać zgodę nadanie imienia, bo oprócz Jana Pawła II wtedy jeszcze nie było żadnej osoby żyjącej, której imię mogłoby trafić do placówek edukacyjnych. Później, kiedy emocje opadły, to z córką Ireny Sendlerowej śmiałyśmy się, że po prostu pani Irena nie chciała nikomu stanąć na drodze. Dla niej był zostawiony pusty fotel. Myśmy wiedzieli, że ona nie będzie, bo ona nie wychodziła rzeczywiście, jak Szymon powiedział, ze swojego pokoju. Wiedzieliśmy, że na pewno jej nie będzie, ale takie hasło, żeby była z nami mentalnie, duchowo, dla niej zostawiliśmy pusty fotel w centralnej części sali. Ja szykowałam całą uroczystość, od rana biegłam w gimnazjum, dzieciaki się szykowały, próbowaliśmy różne rzeczy i uroczystość miała być o 10:00. Ja 2 godziny przed uroczystością, niecałe 2 godziny, odebrałam telefon właśnie od Inki Sobolewskiej, od tej osoby, która mnie poznała z Ireną, z informacją, że Irena odeszła. To był ten sam dzień. Absolutnie to się tak szybko działo. Nie wiem, czy ty masz takie wrażenie. Kiedy moja szkoła przyjęła imię, to tych szkół, które się rodziły, naprawdę było jak grzyby po deszczu. Tu szkoła w Toszku, tu szkoła w Dobroszycach, tu zespół jakiś szkolno-przedszkolny w Sempopolu. O to chodziło, żeby zarażać gdzieś tam tę młodzież w całej Polsce ideą Ireny Sendlerowej. Wtedy, kiedy żyła, to jeszcze było takie niepewne, bo żeby to była postać znana, tak jak na to zasługuje. Nie chodziło o to, żeby po prostu była znana, dlatego żeby była znana, ale głównie mi na przykład zależało na tym, żeby ta jej historia mogła być przykładem właśnie dla młodych ludzi. Też bardzo ważne, myślę, że Kasiu, dla siebie również, żeby na Irenę Sendlerową nie patrzysz tylko jak na taką bohaterkę wojenną, no bo wtedy ona się stanie trochę niepasująca do obecnych czasów pokojowych, ale żeby się zastanawiać, w jaki sposób my możemy w codziennym życiu ją naśladować. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym, bo jesteśmy w sali patronki, w sali, która powstała na potrzeby naszej szkoły i w której organizujemy różne spotkania, takie jak dzisiaj z wami. Zwróćcie uwagę, zgromadziliśmy tutaj po pierwsze rzeczy, które są z pokoju od samej Ireny Sendlerowej. Jak się rozejrzycie, co widzicie? Zdjęcia. Zdjęcia, super. Mhm. Listy. Dokumenty. Dokumenty. Kserokopie dokumentów, tak? Które zostały, obrazy. Mhm. To wszystko, co wiąże się z Ireną Sendlerową. Powiedziałyście listy, rzeczywiście, w tamtej gablocie z tyłu jest list, akurat ten, który wisi, jest do mnie. Szanowna droga pani Kasiu, kochana młodzieży gimnazjum numer 23, z ogromnym wzruszeniem przesyłam wam najserdeczniejsze podziękowania za wasz piękny list, pełen najgorętszych życzeń na dzień moich 95. urodzin. Czuję się niezmiernie zaszczycona przyznaniem mi medalu waszej szkoły jako wyrazu najwyższego uznania dla mnie. Mając za sobą 65 lat pracy z młodzieżą, jestem szczególnie wyczulona na te wartości, które czynią nadzieję, że będziecie dobrymi ludźmi nie tylko w gronie najbliższych, ale i w całym społeczeństwie. Serdecznie was pozdrawiam i tulę do serca, a pani Kasi życzę wielu, wielu sukcesów w pracy wychowawczej. Irena Sendlerowa, pseudonim Jolanta. W tamtym kąciku znajduje się drzewko. Wiemy dobrze, że pani Irena Sendlerowa zakupywała tam słoiki z imionami i informacjami o dzieciach, które ratowała. I myślę, że to jest naprawdę piękny przedmiot. Jednym z ulubionych przedmiotów z naszej sali patronki jest właśnie drugie drzewko, które mamy. Drzewko, na którym są przywieszone takie jabłka z nazwiskami różnych osób i są to osoby nagrodzone medalem ludziom czyniącym dobro, którymi nagradza nasza szkoła właśnie osoby, które idą śladami Ireny Sendlerowej, robią też dobre rzeczy dla drugiego człowieka. Marcin Kluś. Kto jeszcze? Jerzy Owsiak, tak. Ewa Błaszczyk. Aktywiści, działacze, społecznicy, znani ludzie, docenieni. Moimi ulubionymi rzeczami, właśnie, które mi się najbardziej spodobały, wpadły, że tak powiem, w oko i w pamięć są te właśnie najdrobniejsze, czyli właśnie te aniołki, które właśnie pani Sendlerowa zbierała u siebie w domu. Ja uważam, że takie rzeczy są naprawdę niesamowite, dlatego że ja też sama w domu mam takie drobniutkie rzeczy, które, że tak powiem, są napełnione szczęściem i właśnie czymś takim dobrym, co człowieka napawa i też przypomina. Też mam takie aniołki. Właśnie jak się spojrzy, to od razu się cieplej w sercu robi.

Kwiecień, plecień, poprzeplata i obniża ceny Fiata. Tydzień najlepszych ofert w salonach Fiata. Tylko do soboty, 21 kwietnia, ostatnie sztuki z rocznika 2017. Teraz rodzina Fiata Tipo z rabatami nawet do 10 tysięcy złotych. Tydzień wyprzedaży tylko do soboty, 21 kwietnia. Promocja trwa do wyczerpania zapasów. Lista samochodów dostępnych od ręki na wyprzedaż.fiat.pl. Na początek tygodnia w Kauflandzie. Nudle od Knora, wybrane rodzaje, złoty 15. Olej kujawski, 3 litry, 11,99. Kaufland, na dobry tydzień. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz ćwiartka z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,79 za kilogram. A Coca-Cola w opakowaniu idealnym do lodówki 9,99 za 8 puszek. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 18.30 minęła przed momentem. Romuald Wójcik. Dwoje nastolatków zginęło w zderzeniu szkolnego autobusu z ciężarówką na Pomorzu Zachodnim. Do tragedii doszło w okolicach Słowina na drodze krajowej nr 37 między Darłowem a Malechowem. Autobus przewoził 21 uczniów szkoły morskiej. Poszkodowane zostały 23 osoby. Na miejscu jest straż pożarna, ratownicy medyczni i śmigłowcy LPR. Droga jest zamknięta. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Na wnioski w maju po negocjacjach z polskimi władzami na temat praworządności liczy wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Dodał, że jest zbyt wcześnie, by przesądzać, czy wyjaśnienia strony polskiej są wystarczające. Polska jest gotowa do dalszych rozmów, jednak ewentualne kolejne zmiany w ustawach sądowych nie mogą być podejmowane pod presją międzynarodową, mówił z kolei w Luksemburgu minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Saperzy wywieźli niewybuchy znalezione w Ostrołęce na budowie przy ulicy Witosa. Ewakuowano około 1000 osób, mieszkańcy wracają już do domów. Po dokładnym przeszukaniu terenu, na którym wykopano podczas budowy 5 pocisków, saperzy odnaleźli 32 niewybuchy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 5 do 9 stopni. Chłodniej będzie oczywiście w kotlinach górskich, tam około 4. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu umiarkowany i porwisty północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.32. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim gościem w studiu trójkowym jest pan Włodzimierz Mucha, dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu w Polskich Sieciach Energetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pozwoliłem sobie wpaść na ten pomysł, żeby pana zaprosić do radia, bo być może już nie pamiętamy, ale założę się, że mieszkańcy Szczecina to jeszcze pamiętają, bo 10 lat temu w kwietniu doszło do takiego słynnego wtedy na całą Polskę blackoutu. Trudne słowo, może nie dla wszystkich zrozumiałe, to może od razu wyjaśnimy, co to takiego oznacza ten blackout. Blackout jest to awaria w systemie elektroenergetycznym skutkująca brakiem dostaw energii elektrycznej, brakiem dostaw prądu do odbiorców i dotyczy bardzo dużego obszaru, może dotyczyć całego systemu elektroenergetycznego bądź jego istotnej części. No właśnie, bo to nie chodzi tutaj o poszczególny jeden dom, czy ulicę, czy nawet dzielnicę, tylko na przykład pół miasta, albo miasto. Całe miasto. Wtedy doszło do takiej sytuacji z jakiego powodu? No, szczególne warunki atmosferyczne, które wystąpiły w tamtym miejscu, silne oblodzenia, wiatry spowodowały uszkodzenia linii elektroenergetycznych, zarówno tych dystrybucyjnych, które zasilały aglomerację szczecińską, jak i linii przesyłowych najwyższych sieci, najwyższych napięć, które dostarczały energię elektryczną do aglomeracji szczecińskiej. Mhm. Panie dyrektorze, często wraca się do tego terminu blackoutu w sezonie, o dziwo, albo właśnie nie jest to nic dziwnego, w sezonie letnim, kiedy jest bardzo ciepło. Tak, wracaliśmy do tego terminu w sierpniu 15 roku, kiedy mieliśmy zagrożenie niepokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną przez źródła wytwórcze pracujące w naszym systemie elektroenergetycznym. Ale uchroniliśmy system elektroenergetyczny przed tym, wprowadzając ograniczenia w dostawach energii. I wtedy pojawiły się te charakterystyczne komunikaty, jak za czasów PRL-u. Tak jest, tak zwane stopnie ograniczenia, stopnie zasilania, tak jest. Mhm. W jakiej jesteśmy sytuacji teraz? Przed nami znowuż sezon letni, być może zapowiada się gorące lato. Czy nasze sieci przesyłowe są w takim stanie, że możemy się czuć bezpieczni? Sieci przesyłowe są w dobrym stanie, natomiast co jest wyzwaniem dla systemu elektroenergetycznego, to są zdolności wytwórcze w elektrowniach krajowych. Jesteśmy dobrej myśli, bo obecna zima, która się właśnie skończyła, przyniosła sporo opadów śniegu, deszczu, odbudowała poziomy wód w rzekach. To powinno zabezpieczyć, tak myślimy, zarówno ten okres, jak i okres letni przed ograniczeniami właśnie w elektrowniach, w pracy elektrowni systemowych. Mm-hmm. To dość ważna, myślę, informacja, zwłaszcza dla przedsiębiorców, dla których ten prąd jest niezbędny, żeby utrzymać produkcję. A wtedy, kiedy trzeba ograniczać pobór prądu, no to trzeba też ograniczać produkcję. Ale inwestować trzeba i to grube miliardy w te sieci przesyłowe, prawda? Tak jest. Plan rozwoju polskich sieci elektroenergetycznych obejmujących cały obszar kraju w zakresie sieci najwyższych napięć obejmuje 13 miliardów złotych, które zamierzamy przeznaczyć na rozbudowę w najbliższych 10 latach. Mhm. A do tej pory już ile się, tak powiem kolokwialnie, wpakowało w te sieci? Kiedy zaczęliśmy rozbudowę, był to taki plan przygotowany przed 2010 roku, właśnie między innymi po tym blackoucie szczecińskim, decydenci zdecydowali o podjęciu, powiedzmy tak, szerokiego zakresu rozbudowy sieci. Podjęli decyzje takie. Wydaliśmy około 10 miliardów złotych. Wtedy plan, pamiętam, opiewał na 23 miliardy. Mhm. Dzisiaj przed nami jest jeszcze 13 miliardów i w przeciągu najbliższych 4-5 lat powinniśmy już osiągnąć taki stan, gdzie sieć elektroenergetyczna najwyższych napięć będzie wielokrotnie pozamykana, będzie pracowała w tak zwanej sieci oczkowej, czyli przerwa jednego zasilacza, jednej linii nie powinna powodować utraty dostaw energii elektrycznej w jakimś obszarze, ponieważ ten obszar jest zasilany jeszcze jedną bądź dwoma innymi liniami. Czy te 13 miliardów złotych to są pieniądze już zagwarantowane? One po prostu są? 13 miliardów złotych jest ujęte w planie rozwoju sieci przesyłowej. Plan rozwoju podlega uzgodnieniom z Urzędem Regulacji Energetyki. Jest to urząd, który weryfikuje, czy te nasze nakłady są należycie spożytkowane, czy nie jesteśmy zbyt rozrzutni, ani też czy nie pominęliśmy jakiejś istotnej rzeczy. I po takim uzgodnieniu możemy traktować, że te pieniążki będą zagwarantowane w przyszłych taryfach, które są zatwierdzane również przez Urząd Regulacji Energetyki. Po prostu my płacimy za to, tak? No tak, tak. To jest obszar, który jest regulowany, ale na który oczywiście składają się wszyscy użytkownicy systemu po to, by mieć właśnie gwarancję dostaw, bezpieczeństwo i zapewniony rozwój gospodarczy. Czyli jeszcze przez co najmniej 10 lat będziemy słono płacić za prąd, choćby dlatego, że trzeba remontować sieci przesyłowe. No tutaj trzeba powiedzieć o tym, że ta część opłaty, którą jest na finalnym rachunku widzi odbiorca końcowy, z powodu sieci przesyłowych jest naprawdę niewielki. Także nawet to, że teraz realizujemy tak duży program rozbudowy sieci, nie powoduje jakichś istotnych wzrostów w płatnościach rachunków. Panie dyrektorze, mówi się coraz częściej i to coraz dosadniej o tym, że Polska skazana jest na budowę elektrowni atomowej. Jeśli ona powstanie, na przykład na północy kraju, bo tam się wymienia te lokalizacje, to my będziemy mieli czym ten prąd rozprowadzić po całym kraju? Będziemy mieli. Te sieci, które w tej chwili budujemy, one w znakomitej części będą w stanie odebrać moc tej elektrowni. Nie będą wystarczające. Na pewno będą potrzebne jeszcze dodatkowe inwestycje, takie, które lokalnie rozprowadzą energię z elektrowni jądrowej, ale jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, technicznie przeprowadzić taką rozbudowę sieci, która pozwoli na przyłączenie do systemu elektroenergetycznego

Wizyta w studiu przed momentem Arka Ekierta z redakcji ekonomicznej skłoniła mnie do tego, by sprawdzić kurs franka szwajcarskiego. Rozmawialiśmy o tym kilkadziesiąt minut temu i proszę sobie wyobrazić, że frank szwajcarski niezmiennie tanieje. 3,48 zł w tym momencie i to rzeczywiście poziom niewidziany od zimy, jesieni 2014 roku. Ci wszyscy z Państwa, którzy zadłużeni w tej obcej walucie, hipoteki przede wszystkim, pewnie zacierają ręce. Jest szansa, by raty były w tym miesiącu rzeczywiście niższe. To Trójka, dokładnie kwadrans do 19. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Adama Małczyka, formacja Szatle, artysta kabaretowy, satyryk, witam Cię. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Mariuszu. No to rozumiem, że dobry wieczór, bo dzisiaj jest gorsza pogoda trochę, ale wciąż jest dzień. Tak. I to jest dobry dzień, uwaga, dla korników. Wielkie święto kornika, o, drukarza, tego, co zadomowił się w Puszczy Białowieskiej. No dzisiaj korniki wygrały z ministrem Szyszką. Wiesz co, ja się w ogóle nie dziwię tej sytuacji. Byłem pewien od początku, że Unia Europejska podejmie właśnie taką... Trybunał Sprawiedliwości. Decyzję. Tak, dokładnie, żeby być dokładnym, Trybunał Sprawiedliwości. Byłem pewien, że taka decyzja zapadnie, bo jak ktoś wycina takie wielkie połacie lasu, to nie może to być normalne i to nie może być kwestia kornika, drukarza. I bardzo się cieszę, powiem Ci, że prawdziwy szkodnik tej puszczy został wycięty. Politycznie, bo politycznie, ale został wycięty. To mnie bardzo, bardzo cieszy. To teraz jeszcze trochę faktów podajmy. 180 tysięcy drzew zostało ściętych decyzją... Naprawdę? To ja nie... Tak, nie, tak, tak. Decyzją, jestem szokowany teraz. Ministra Szyszki. Ta decyzja została zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości i dziś właśnie Trybunał Sprawiedliwości podjął decyzję taką, że Polska naruszyła prawo, stwierdził ostatecznie i to jest ostateczna decyzja. Także już od tego odwołania nie ma. Także nie będzie, nie ma wycinki. Nie będzie wycinki i co teraz z tymi drzewami? Można jakoś ponownie zasadzić, zaszczepić? Nie, nie można tak, prawda? Zrobić takiego czegoś. No, nie, no można zasadzić i potem będą rosły 500 lat. Tak to w puszczy już jest. Nie, no 500. Puszcza, drzewa w puszczy mają kilkaset lat. Chciałem powiedzieć, że to jest straszne, a najstraszniejsze i najbardziej paradoksalne w tym fakcie jest to, że to zrobił minister środowiska. Dobrze, ale też... powinien te przyrody chronić. Ale też ja pamiętam, jak minister środowiska pokazywał te korniki w tym słoju. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc mam wrażenie, że jednak te korniki trochę szkód tam narobiły. To znaczy, zdaje się, że chyba ze zbyt dużym rozmachem i zbyt ostro działał pan minister, ale nie jest tak, że zupełnie nie ma racji. Słuchaj, no bardzo delikatnie ująłeś sprawę, że ze zbyt dużym rozmachem działał, ale czy uważasz, że przez tysiące lat puszcza sobie nie radziła z takimi problemami sama? Że to właśnie nie o to chodzi, że natura powinna sobie sama z tym poradzić, bo chyba o to chodzi w puszczy, tak? Że ona powinna być nietknięta i że człowiek tam powinien jak najmniej ingerować. Nie znam się na tym, ale jestem ciekaw, co na to żubry. No to poczekamy na ich opinię w takim razie. 3 po 3. Wielka polityka nie daje nam od siebie odpocząć. Dzisiaj znowu bardzo ciekawy sondaż prezydencki, tym razem Super Expressu, Instytut Polster, z którego wynika, że przewaga urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy nad drugim w zestawieniu Donaldem Tuskiem jest dość bezpieczna, wynosi 10%. Mm-hmm. Ale dodajmy, że w zestawieniu znajdują się też inne osoby. Robert Biedroń, 19%. I tak powiedzmy sobie jasno, te inne osoby nas zainteresowały. Tak, dokładnie. Czyli tak jak powiedziałem, 19% Roberta Biedronia, obecnego prezydenta Słupska. To jest bardzo ciekawe. To jest dla mnie o tyle ciekawe, że ja nie znam żadnych sukcesów politycznych Roberta Biedronia, więc ja się zastanawiam, może dlatego, skąd się biorą te jego sukcesy sondażowe. I to jest rzeczywiście właściwa odpowiedź, czyli świetne miejsce w sondażach wynika z tego, że człowiek nie ma żadnych sukcesów, ani też porażek politycznych. Dobrze właśnie, myślę? Dokładnie. Ja dokładnie tak samo uważam, bo dopóki ludzie nie słyszeli o żadnych porażkach, ale też o żadnych sukcesach, mogą ci dać taki kredyt zaufania i możesz dostać te 19%. Dodajmy, że kolejną w zestawieniu jest, uwaga, proszę Państwa, Monika Jaruzelska. No po drodze jest jeszcze Paweł Kukiz, ale ta Monika Jaruzelska faktycznie, naprawdę... pominąłem. Ta Monika Jaruzelska naprawdę, to jest ciekawe, no na razie ma tylko 4%. Ja myślę, że to, zresztą w Gazecie Wyborczej był wielki wywiad z nią, no myślę, że to jednak jest kwestia tej już wetowanej przez pana prezydenta ustawy degradacyjnej za zdecydował o tym, że ona się znalazła zarówno w sondażu, jak i na okładce dodatku Gazety Wyborczej. No a teraz pytanie, co z panią Kiszczakową? Czy za chwilę w następnym sondażu będzie pani Maria? Myślę, że tu już data nie puszcza, wiesz, jak się mówi w wojsku, że tu już data nie puszcza, jednak wiek tu może zrobić swoje, ale okazuje się, że nie do końca mam rację, ponieważ kolejny w zestawieniu jest nieśmiertelny Janusz Korwin-Mikke, który ma 3%. Z tego, co ja pamiętam, to Janusz Korwin-Mikke już startował za Mieszka pierwszego w wyborach. Jestem o tym przekonany, że był kontrkandydatem Mieszka pierwszego do objęcia książęcego. Gotów do objęcia wszystkich ważnych urzędów tak, w Polsce. Nie tylko do objęcia, on też jest gotów do innych rzeczy, co wielokrotnie udowadniał. Potrafi kogoś uderzyć, tak? Jest to człowiek czynu, na pewno. Potrafi zaatakować nie tylko słownie, tak to nazwijmy. No, przy tym wszystkim oczywiście czasem posuwa się za daleko, ale jest jednak postacią niezwykle barwną i niektóre jego decyzje budzą mój szacunek. Na przykład jak teraz ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta Warszawy, to zrezygnował z mandatu eurodeputowanego, mimo że to są jakieś gigantyczne pieniądze, których w polityce polskiej nigdy nie zarobi. Z tego co wiem, on jest bardzo majętnym człowiekiem, może sobie pozwolić na takie gesty, ale oczywiście szacunek za to. Jak tak patrzyłem na ten zestaw, to pomyślałem sobie nieskromnie, powiem ci, że ja też chyba mógłbym kandydować. Nie miałbym takich większych kompleksów. No, ale musiałbyś chyba zmienić nazwisko na jakieś Jaruzelski albo Kiszczak, albo przynajmniej Biedroń. Nie zrobię tego, za to mam już dwa punkty wyborcze. Po pierwsze, wakacje plus bym ludziom zaproponował, czyli dotacje na wakacje, to nawet się rymuje. I zaproponowałbym jeszcze urodziny plus, czyli jak masz urodziny, to dostajesz tam taką wyprawkę, trochę kiełbasy tam na grilla, alkohol i takie rzeczy. To myślę, że to by działało. Dobra, jesteś moim kandydatem. Dziękuję. 3 po 3. No i coś z okolic, z których Adam Małczyk pochodzi, czyli wiadomo, informacja spod Krakowa. W Warszawie podobno zresztą też taka inicjatywa się pojawiła, ale muszę powiedzieć, że nawet mnie to jakoś ujęło. To znaczy w miejscowości Krzywaczka powstaje osiedle fatimskie, które stworzył pewien dystrybutor, producent filmów chrześcijańskich ze Stowarzyszenia Rafael, pan Andrzej Sobczyk. I jest taki pomysł, żeby tam mieszkały wyłącznie rodziny katolickie. Mnie się to nawet dosyć podoba jako taka inicjatywa społeczna, nazwijmy to. No ale jakby pytanie, co będzie dalej, tak? No właśnie, też zastanawiam, bo okej, inicjatywa jest jak najbardziej okej, tylko zastanawiam się nad tym, jak oni będą sprawdzać te rodziny, czy one są katolickie, te rodziny, czy ci mieszkańcy spełniają odpowiednie kryteria, czy w ogóle są jakieś kryteria do zamieszkania na takim osiedlu. No są dokumenty. No ale jakie dokumenty? No, nie wiem, świadectwo chrztu, nie wiem. No ale ma. Ślubu kościelnego. Ja uważam, że dokument jednak nie czyni człowieka dobrym chrześcijaninem. Tutaj są potrzebne jeszcze inne rzeczy. Ale bez tego nie można jednak być katolikiem. O ile to mi wiadomo. No dobra, ale teraz co będzie dalej? Jakie następne osiedle powstaną? Ja się zastanawiam, jakie byś osiedle na przykład ty stworzył? Ty jakieś byś stworzył? Osiedle nudystów, koniecznie. Bardzo łatwo jakby zakwalifikować ludzi tutaj do mieszkania na tym osiedlu. Po prostu jak przychodzi nagi na spotkanie takie weryfikacyjne, no to wiadomo, że jest nudystą i od razu może zamieszkać bezpośrednio. A nie mogłoby się osiedle takie satyryków, artystów kabaretowych byłoby tam? To by było świetne. I tam by wycieczki przyjeżdżały na przykład oglądać. O, tu pan Górski, o, tu pan Małczyk. Czyli musiałby być szklany. Ściany przeszklone, no wiesz. Nie, no, ale że chodzi o to, żeby przyjeżdżali i tam tak patrzyli, że tu przechodzi się znany satyryk. Uśmiecha się, kiwa. Osiedle wesołe. Tak, osiedle wesołe, to ja w zamian za to zaproponuję osiedle redaktorów radiowych i ty byś tam mieszkał na przykład, wiesz? Też byś miał przeszkloną ścianę i byś się tam poruszał i przyjeżdżali by właśnie. Ja myślę, że byłoby tam o tyle przyjemnie, że wszyscy porozumiewaliby się przez radio. 3 po 3. Adam Małczyk. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, dziękuję bardzo za tę rozmowę, a my słyszymy się jutro. Bardzo dziękujemy panowie. A propos oglądania artystów, tę artystkę, szanowni państwo, będą mieli państwo okazję zobaczyć i usłyszeć w pierwszych dniach sierpnia, bo wystąpi na katowickim OFF Festiwalu. Charlotte Gainsbourg w Trójce. Już teraz 7 minut do 19, za chwilę najważniejsze informacje, a potem Magiel Wagi.